सनम ये कहते हैं पहले कभी न हमने कहा लो आज सनम ये कहते हैं हम आपके दिल में रहते हैं हम आपके दिल दिल में रहते हैं।